lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja men hej och välkomna till Hell Morgon. Programmet som hjälper dig att vakna till liv på helgen. Jag var sjuk förra helgen så jag vaknade inte till så mycket liv själv. Men nu är jag här och hjälper dig som lyssnar att komma igång lite i dessa ganska oroliga tider. Vi ska ta hand om varandra och lyssna på mycket bra hårdrock. Som till exempel den här låten. And 95.4 Pirate Rock. Just like all the rest. Ifrån Top Gun soundtracket så hämtade vi Mighty Wings, låten av och med Cheap Trick. Innan det var det TNT med AC/DC. Rock gives you the best rock music. never face the dark down and lonely. We never lose control, cause we're making our distance so close. In other words, you better give your friends all you can. If it makes you sweat, you gotta ask yourself, am I good or bad? After all we have done, is the running in your veins? When the night turns to day, you're still living without fear. You'll feel the hunger for this life all through the night. Is still running in your veins? Swelling in your veins. If you wanna live your life, it doesn't mean that you have to stay strong. There's always someone there to help you stand up straight and face it. If a stranger comes to you and try to push you down, he fades. Together in the darkness, you can feel the power in your hands. After all Running in your veins, faktiskt, om man ska vara PT. Renegade 5 var detta, en låt du hör här på Pirate Rock i Hellmorgon. Metallica innan det, ifrån Master of Puppets-skivan Battery. En av deras bästa låtar. 1986 kom den. Vi ska ha reklam här alldeles strax. Jag tänkte bara lite kort så där tala om vad som händer här i programmet. Det är ju så att vi spelar musik mest, det är liksom det vi gör. Allt från rock till hårdrock till metal och sånt. Och så sitter vi och pratar lite här. Jag tänker att i de här tiderna när det känns kanske lite otryggt för många av er, lite olustigt och sådär, så behöver vi varandra. Och vi ska ta hand om varandra, vi ska inte utsätta varandra för smitta såklart, det är det vi inte ska göra. Men vi ska också heller inte vara rädda för att prata med varandra. Är det någon som du möter på stan eller på gatan, så le lite och säg hej. Det smittar inte, jag lovar dig. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol, ljudupptagningar från en tennismatch, till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker.

Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag, Jonas Slättung, sitter och försöker få dig som lyssnar att känna ett visst välbehag. Jag hoppas att jag lyckas med det också. Hoppas att du som lyssnar inte känner dig rädd, inte alltför orolig inför framtiden. För det här med coronaviruset, som vi lika gärna kan nämna vid namn, inte sitta här och gå likt katten kring het gröt. Det är en jobbig grej som händer i vårt samhälle just nu, men den är inte omöjlig att ta sig igenom, och vi kommer att ta oss igenom den. Och vi kommer att göra det genom att vi inte går helt bananas, helt crazy och springer och gömmer oss i kullarna, som Iron Maiden skriver, utan vi faktiskt, så långt det går, försöker få livet att rulla på precis som vanligt. Det är så vi löser det, och det är mellan människor, värme mellan människor och mänsklig kontakt som kommer att lösa det här. Det är jag fullständigt övertygad om. Hellmorgon fortsätter och rullar på. Black Sabbath kommer nu. Who Are You från Sabbath Bloody Sabbath-skivan. Yes, I know the secret that's within your mind. You think all the people who worship you are blind. You're just like me, brother. Are listening to Pirate Rock. Magic Touch, en låt av och med Aerosmith som finns med på deras platta Permanent Vacation som kom 1987. Innan det var det Black Sabbath med Who Are You. Nu plockar vi fram plattan nummer 2 i Rush-katalogen. Det är en skiva som heter Fly By Night. Det är också den första skivan med nyligen bortgången Neil Peart på trummor. Och jag tror att, för mig personligen, när det här med coronaviruset, covid-19 och så, har lugnat ner sig, så kommer ändå år 2020 att gå till historien som året då Neil Peart gick bort. Yeah. are listening to Pirate Rock. There's a power in my soul and I know you want it. There's a feeling in my vein like a storm is coming. Put the poison on my tongue, light up the fire in my lungs. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes. Let it rain down, I can take the pain and sorrow. Lay me down, I don't need tomorrow. So put the dagger in my chest, but make sure that I'm dead. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes like my pictures from the frames like the shit is over. And when the bells begin to ring, soon as the choir starts to sing, I'll kick the nails out my coffin and I'll rise up from the ashes. So let it rain down, I can take the pain and sorrow. Lay me down, I don't need tomorrow. So put the dagger in my chest, but make sure that I'm dead. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes like soul and I know you want it. There's a feeling in my vein like a storm is coming. Put the poison on my tongue, light up the fire in my lungs. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes. Bytor and the Snowdog med Rush hörde vi först, och nu sist här ett inte så positivt budskap. Jerry James Nichols levererar Nails in the Coffin. Vi skuttar rast vidare till någonting roligare och pratar om 10 000 älskare, eller älskarinnor om man så vill, i en TNT. Just a kid on the highway, nowhere, wishing for my girl. Välkommen till AJ Produkter. Hur kan vi förbättra din arbetsplats? Hej! Du, vår stor här, det är jämt gört, hörri. Så jag grönner på att drömt till med några nya till jobbet. Är det knappligt? Det är inga problem. Vi har många olika kontorstolar att välja mellan. Var dig själv på jobbet. Inredningen fixar vi. Handla enkelt på ajprodukter.se. Hej, då Flungen här. Som du vet så älskar jag spänning. Kunglig spänning. Vill du också uppleva kunglig underhållning? Gå in på leovegas.com. Just nu upp till 30 cash free spins och 200% i välkomstbonus. leovegas.com, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Vad kallar man en deal som är väldigt, väldigt god och kostar väldigt lite? Tja, vi kallar den Donken Deal. Som nya, oslagbart goda crispy cheeseburger för bara 25 kronor. Just nu, bara på McDonald's. Den svenska sommaren är lång. Drygt 1890 kilometer mellan Smygehuk och Kiruna. Genom öppna landskap, i eviga skogar och över mjuka gamla fjäll. Och du behöver inte åka hela vägen. Men varför inte? Har du upplevt midnattssol någon gång? Dela din resa och vinn nya sommardäck på nokiantires.se. Nokian Hacka sommardäck. Det är en vacker resa. Ja, det beräknas på det positiva kapitalunderlaget. Multiplicerat med statslåneräntan året före inkomståret. Just det. Ja, om ditt underlag inte är negativt med mer än 50 000, då redovisar du enligt R31. Är det 31? Ja. Förstår du? Ja, absolut. Att deala med Skatteverket är svårt. Men företagsabonnemanget från 3 är enkelt. Välkommen till 3 Företag. Få en försmak av sommaren med Pågens goda hönekaka. Nu kan du dessutom vara med och tävla om en fin hönecykel när du köper ett bröd i butik. Så passa på. Varsågod, låt smaka Pågens goda hönekaka. Hönö. Alltid färsk och gyllengräddad. Electrolux Home firar 25 år med 25% rabatt på alla kök. Och självklart hjälper vi dig med allt du behöver. Planering, installation, montering och finansiering. Boka ett personligt köksmöte i närmsta butik eller på electroluxhome.se. Varmt välkommen till Electrolux Home. Nästa maj förnybar diesel kommer inte att använda den här reklamen åt att sälja in vårt helt otroliga förnybara bränsle HVO100. Istället vill vi tacka dig som redan har ställt om till fossilfritt och bidrar till en bättre värld. Läs mer på neste.se. Oavsett om du är mattläggare, eventfixare eller inredare hjälper Renault Transportbilar dig att anpassa bilen efter dina behov. Välj till exempel att skräddarsy nya Traffic och få en transportbil som är riktigt smart invändigt, snygg utvändigt och som självklart finns med automat. Välkommen till Renault Transportbilar. Unna dig VNOR. Skiftet, tvätt och kontroll ingår alltid på våra däckhotell. Hitta ditt närmaste på vnor.se. Älskling, med mamma ringde. Ja. Och tåget hem till Skåne blev inställt. Så det... Dukar för fler med Lönneberga. Med smörgåspålägg, färsk kyckling och smakrika korvar. Max Chili Burger är en burgare med klassisk originaldressing, krispig rödlök och jalapenos, toppad med en vegetarisk chili. Välj mellan nötkött, halloumi eller vårt växtbaserade alternativ, plant beef. Max, Sveriges godaste burgare. Visste du att Mr. Green har Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin spel? Vi är stolta över att år efter år ge våra medlemmar både en kundservice och ett spelutbud i världsklass. Är du fortfarande inte medlem hittar du fantastiska välkomsterbjudanden för casino, live casino och betting på mrgreen.se. Välkommen till Mr. Green. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Så vad säger du? 27 klarprovet gilt? Mm, men grönt. Är det verkligen vi? Är det oss? Undvik drama. Fråga Colorama. Just nu får du som är eller blir medlem i mitt Colorama 25% rabatt på utvald väggfärg. Välkommen till Colorama. Hos oss får du sommardäck, monterat och klart, från endast 995 kronor styck. Välkommen till Mekonomen. Du ser ledsen ut. Ja, jag tror en sån där mitt i livet kris. Oj, du ska köpa en klotgrill för 199 kronor på Jula. Men en klotgrill? Vänta lite, jag har kris. Precis, en klotgrill kommer att förändra ditt liv. Jag är usel på grilla. Min väns polare kompis pappas kusin, han hade också mitt i livets kris. Men så köpte han en klotgrill på Jula. Och nu har han 4-5, kanske 10 grillkioskar över hela Sverige. Jaha. Du vet, även experter har varit nybörjare. Hej! Hallå! Hej! Oj, oj, oj, lite väl fin bil, va? Märkligt. Singelfarsa liksom. Som jobbar deltid. Han måste ha tömt kassaskåpet. Mm, jag sätter 100 spänn på att det inte ens är hans bil. Nej, den är ju inte det. Och det är helt okej. Tack vare vår privatleasing kan du nu köra en splitterny Nissan Qashqai från bara 2499 i månaden. Läs mer på nissan.se. Nissan, innovation that excites. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Ben? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Rock and roll. heter Hellraiser, bandet heter Motorhead, plattan heter March or Die och den kom 1992. Programmet du lyssnar på heter Hellmorgon. Jag höll på att säga Hellraiser igen där, vad tråkigt det hade varit. Vi ska lyfta humöret lite grann, ska prata tydligt. Och be oss till år 1986 en skiva som heter Raised on Radio. Den här låten har en uppmaning som vi kan ta till oss. Be good to yourself. Music. Ja, Rock'n'Roll All Night and Party Every Day. Rock'n'Roll All Night med Kiss ifrån deras skiva Dress to Kill, deras tredje platta. Den är svartvit, har ett svartvitt omslag med ett faktiskt foto som faktiskt inte är svartvitt om man tittar riktigt noga på det. Det ser svartvitt ut, men det är faktiskt blekt färgat, det ser man. Men det är ett snyggt foto. De står där i kostymer, Kiss, på i något gathörn där och ser lite slicka ut. Och Gene Simmons har en kostym som inte passar riktigt, och han ser också faktiskt ut som han har träller på sig, träskor. Så är det. Men det är en bra skiva, Dress to Kill. Det är skivan precis innan de slår igenom jättestort Kiss där, för att samma år så släpps skivan Alive, deras dubbel live-platta, den första, som gör att de blir jättestora och jättekända. Men det här är... Och då släpps också den här låten igen, för övrigt kan jag meddela, Rock'n'Roll All Night, men i en version som är tagen ifrån Live, Alive 1, och då så blir den faktiskt en större singelhit än den här studioversionen. Så kan det gå. Okej, innan det då, vad var det då? Jo, det var det Journey med Be Good To Yourself från Raised On Radio-skivan. Den sista Journey-plattan innan, och sen tog de ett ganska långt uppehåll på typ 10 år, och sen kom de tillbaka. Men Journey vet jag inte om ni har koll på nu, det bråkas rätt mycket, rätt friskt i det Journey-lägret där. Tydligen så, Steve Perry som sjunger på den här låten som vi hörde är ju inte med sedan ganska länge. De har haft lite olika sångare där, Arnold Pineda är väl den senaste. Men i övrigt så är det ju då medlemmarna Neil Sean på gitarr och Jonathan Cain på keyboard och Ross Valerie på bas och Steve Smith på trummor. Och tydligen så har det varit något tjafs däremellan. Steve Smith på trummor och Ross Valerie på bas försökte på något sätt ta över kontrollen av firman som på något sätt är underbolag till bandet Journey, genom att göra någon slags övertagande där. Jag fattar inte riktigt hur det gick till. Jag har inte läst in mig 100% på hur de försökte och hur de liksom tänkte att det skulle funka, att de skulle göra det i löndom, och så skulle det liksom bara, ja men nu är det vi som bestämmer, nu får ni, det är väldigt konstigt. Med tanke på då framförallt kanske att Neil Sean är den som ju har varit med, och i och för sig också Ross Valerie, de har varit med i stort sett hela tiden. Jonathan Cain är lite nyare, men Neil Sean och Jonathan Cain är de som skriver låtarna i bandet och är liksom de ledande figurerna, om man så säger, i bandet. Så att nu är det väl... Ja, nu vet jag inte riktigt vad som händer. Och det är en intressant grej till som jag läste om detta, var att Steve Perry, som då alltså inte har varit med i bandet sedan typ 90-talet, har ju då på något sätt också fortfarande får han pengar från de gamla Journey-plattorna och de gamla, och inte bara de gamla utan även från de nya Journey-plattorna. Allt som har med bandet och namnet Journey att göra får Steve Perry fortfarande pengar för. Han får även pengar från deras nuvarande turnéer, så han tjänar fortfarande pengar på Journey utan att ha varit med i bandet på typ 25 år. Men, vilket ju är en jävligt intressant grej i sig, tycker jag. Men han ställer sig på Ross Valerie och Steve Smiths sida i detta tydligen. Och var detta har landat nu, det vet inte jag riktigt. Och det får vi kolla upp. Spännande. Drama! Thank you. 5.4 Pirate Rock. I feel so free. sådär ja, parningsskri. How you feel on me, I just gotta know how you feel on me. Ja. Falling Red då hette bandet som levererade den här låten. Vad var det innan det? Sitter du här nu nästan tårögd och undrar. Jo, det var Beck Bogert and APC med Lady, Vinnie Appice på trummor, Tim Bogert på bas, dessa båda kompanjoner som spelat tillsammans i Cactus och i Vanilla Fudge. Inte minst teamade upp med gitarrlegenden Jeff Beck. Och levererade en studioplatta och en liveplatta. Sen spelade de tydligen in lite till som inte är släppt eller som finns släppt i olika boxar och sådär. Så, men bra, så här, proto-hårdrock. Väldigt, väldigt tidig variant av hårdrock skulle man kunna säga. Nu har jag pratat så mycket så att nu måste jag vila min röst samtidigt som vi tar reklam. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage- och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. C-Optik, en professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik, bågar för dig som vågar. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. Klippa gräset. Det är inte så jobbigt. Allt du behöver är en gräsmatta, en robotgräsklippare och grön el förstås. Den elektriska stämningen i trädgården presenteras av Kungälv Energi. And now back to music on Pirate Rock. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright. Alright. Alright. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. För den som är intresserad av sånt här pillande i vad det är för versioner och såna här av låtar, så kan jag meddela att det här är då singelversionen av låten Revolution. Den släpptes på en singel ihop med Hey Jude. Hey Jude på ena sidan, Revolution på andra sidan, och så var det den här versionen då. Sen finns den här låten då även som LP-version på The White Album, den vita skivan som egentligen bara heter The Beatles. Men den låter inte alls likadant. Den går mycket långsammare och är liksom en så här baup shoop. Shubidua, baup, shubidua, you say you wanna revolution. Så går det. Så det här listade varianten och det här lite snabbare varianten som ni hörde här finns bara på singel. Det är inte längre, utan nu finns den även på de olika samlingsplattor, som till exempel den varifrån vi hämtade den, nämligen The Beatles Past Masters volym 2. Så är det. Hellmorgon heter programmet och jag heter Jonas, och vet ni vad? Jag sitter här och spelar musik för er och pratar vänligt till er med min sköna röst. Jo då, så är det, den är skön. Fram till klockan 12, lördagar och söndagar. Nu ska vi spela The Runaways, hade jag tänkt. Your mad desire. You are listening to Pirate Rock. Stripes med Seven Nation Army, ett band som bara består av två personer. Jack White och Meg White heter de väl, va? Meg tror jag, ja. Blev ju, de är bara två, gitarr och trummor respektive. Då kom ett gäng sådana band som inte skulle ha någon bas med, utan som bara hade gitarr och trummor, eller orgel och trummor, eller keyboard och trummor. Som basist så kan jag tycka att det här är ett jävla oskick, va? För att vad händer då med det frekvensregistret där basen ligger? Ja, då försöker man fylla upp det med olika saker. Man kanske fettar på, som i det här fallet då man gör gitarren fetare och lägger in mer bas i den så att den på något sätt ska fylla upp. Jag vet ju alla som lyssnar på musik och som håller på med någon form av bassism att det inte alls fyller upp på samma härliga, sköna, varma, runda, feta sätt som en riktig bas gör. Så att det där är bara trams. Men man kan inte argumentera mot det faktum att det här blev en stor hit naturligtvis och att det därför då bildades många band som tyckte att men vi behöver heller ingen basist. Det lustiga med det är att väldigt, väldigt många av dessa band som bildades utan basist numera idag har just basister. Everybody's waiting. Pirate Rock. del av I Like Radio. Skönt att höra basen, va? Jag tänkte på det vi pratade om förut med White Stripes och så. Band utan basist. Här var det i alla fall bas och Mustache var det vi hörde. Freddie Mercury heter låten. Innan det var Alice in Chains, också ett band med en basist för övrigt. Angry Chair från deras fantastiskt fina platta som heter You. Står helt still i huvudet. Dirt heter den. Ursäkta att jag tappade lite grann där. You are listening to Pirate Rock. Ja, visst är det så. Innan reklamen som är på ingång här så ska vi plocka fram en skiva från 1991. Det är Ozzy Osbournes klassiska platta No More Tears, och låten vi ska höra heter Time After Time. Håll till höger, höll på att säga, men håll till godo! Donken Meals är engelska och betyder otroligt goda menyer från McDonald's för bara 49 kronor. Till exempel en hel meny med vår älskade double cheese. Alltid gott, alltid prisvärt. Hej, Dolph Lundgren här. Som du vet så älskar jag spänning, kunglig spänning. Vill du också uppleva kunglig underhållning? Gå in på leovegas.com. Just nu upp till 30 cash free spins och 200% i välkomstbonus. leovegas.com, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Oj, vad många fina verktyg du köpt på Jula. Ja, men det var ingen bra idé att bygga om badrummet själv. Golvet lutar åt fel håll, så det rinner ut vatten i hallen. Men min vän, det är på inte. Du vet, även experter har varit nyborgare. Ja, det verkar inte hjälpa mig. För att bli riktigt bra behöver man öva minst 10 000 gånger. 10 000? Ja. Vadå, ska jag bygga om mitt badrum 10 000 gånger? Ja, i bästa fall. Men se det positivt. Du har massor med fina verktyg från Jula. Min stora dag finns för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Varje år gör vi nära 5 000 glädjefyllda stora dagar. Fler barn behöver en viktig paus i en tuff vardag. Swisha till 900-5133 och ge kraft till barn som kämpar. Tack! Hej, Dennis Bobeir här. Nu har vi 25% rabatt på fönster från Traryd och SP. Vi har dolda ventiler, dolda vridbeslag och nätta karmar som är större glasytor. Titta in hos oss på Beijer. Vi bygger de som bygger. Alltså, det här med att utforska, att upptäcka nya sidor, det gillar jag. Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas nya katalog. Snart i en brevlåda nära dig. Vi ses! Hos Biltema! Hypers nya funktion, Hypermiljonen Jackpot. Den kan triggas i kasinospel som vanligtvis inte har en jackpot. Under 2019 betalade Hypermiljonen ut över 4 000 jackpotvinster. Blir du vår nästa Hypermiljonär? Hyper.com. First bet, veterinärbesök i mobilen. First bet, first bet. Med First Vet kan du få hjälp och råd av en veterinär genom videosamtal. Besöken ingår i din djurförsäkring, så registrera ditt djur idag. Firstpet.se. Drick Coca-Cola. Panta. Drick Fanta. Panta. Drick Sprite. Panta. Drick Bon Aqua. Panta. Nu är alla PET-flaskor från Coca-Cola Sverige gjorda av 100% återvunnen plast. Så drick och panta. Igen och igen och igen. Drick Coca-Cola. Efter nästan 20 år vet vi på Mötesplatsen vad som fungerar när du som singel söker efter ett seriöst förhållande. Med vår app kan du dessutom enkelt gilla härliga singlar nära dig. Långa och lyckliga förhållanden börjar hos oss. Vi ses på mötesplatsen.se. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Nu presenterar Kia en ny elbil, Kia e-Niro. Men el är ingen nyhet för oss. Varannan såld Kia är redan elektrifierad. Och vill du komma långt på el, ska du sitta i en Kia. Det kallar vi elfarenhet. Upplev Kia Niro som hybrid, laddhybrid eller elbil. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den! Easy peasy! Kör säkert med japansk däckteknik. Yokohama, det säkra alternativet. Däckteam, vet vilka däck du behöver. Hoppas du ska trivas här så som inköpare. Tack. Och här har du listan på alla leverantörer. Mm. Så börja med att beställa kopieringspapper, kaffe, toapapper. Glöm inte tamburiner till firmafesten. Så där, då är det klart. Va? Staples. Allt du behöver för att lyckas. Casino! Trippla och quadrupla på våra superduper sajter. Det är för mycket hets i kasinoreklam nu för tiden. Här på Casinostugan är det lite enklare. Så till alla nya spelare, sätt in 500 kronor och spela för 1500 hos Casinostugan. Hi, I'm Billy's. If you hear a pierogi commercial, turn it off immediately. It's only lies. Billy's Pan Pizza. Gorby's here, the pierogi to die for. I'm convenient, fast and also good. Spasiba. Gorby's. And that was yet another pierogi propaganda. Billy's Pan Pizza. Välkommen till Euromaster, en riktig däck- och verkstadskedja. Då så, sommardäcken är på, rätt moment och lufttryck, bra mönsterdjup. Du är redo för sommar. Moment? Olika hjul ska dras åt olika hårt. Aha, tack. Se vår reality-serie Verkstadsliv och boka tid för däckskifte på euromaster.se. Just nu, upp till 1 000 kronor tillbaka vid köp av 4 Goodyear-däck. Välkommen till Euromaster. Elitfönster. Fönster som är tillverkat med kvalitet i varje detalj i snart 100 år. Elitfönsters utbud erbjuder stora valmöjligheter som passar just ditt boende. Just nu har vi fönsterveckor hos utvalda återförsäljare med riktigt bra priser. Hitta din närmsta återförsäljare på elitfönster.se. And now back to music on Pirate Rock. Lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Rockens hem. The Darkness hörde vi. I Believe in a Thing Called Love. Programmet heter Hellmorgon. Det visste du säkert också redan. Du hörde ju signaturen kanske innan låten här som var. Så det är inte helt omöjligt att du känner till det. Jag heter Jonas. Och vet ni vad jag gör? Jag sitter här fram till klockan 12 och det ska bli med ett sant nöje att sprida lite värme i dessa corona-oroliga tider. Nu deppar vi inte ihop, nu behåller vi värmen, vi ser efter varandra, vi håller om varandra. Kanske inte fysiskt, men ni vet vad jag menar, vi hjälper varandra i den här tiden och roffar inte åt oss på bekostnad av andra, tycker jag framförallt. Det är viktigt. You know I did it, it's over and I feel fine. Nothing you could say is gonna change my mind. Waited and I waited the longest night. Nothing like the taste of sweet decline. I went down and I fell so fast. Dropping like the brains in an hourglass. Never say forever, cause nothing lasts. Dancing with the bones of my very past. Never mind, there's nothing. Pirate Rock. klart vi ska skruva upp radion. Det finns väl inget annat att tveka på. Vrid upp till maxa. Hör alltså det skångrar i rutorna. Kristallglasen spricker. Autograph heter det här bandet med Turn Up The Radio. Fantastiskt fin. Inte så många andra hits hade de, men den här är, väger upp rätt mycket, mycket. Innan det var det Foo Fighters med DOA. Dead or Alive kanske, eventuellt. Ja. En annan låt på det som jag kommer tänka på nu, som jag vill spela för er, kommer här. Rock, the home of rock music. Wow. Johnson med Bad Habit och innan det AC/DC med Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Innan reklamen som är på ingång här så tänker jag att vi plockar fram Foggy Hat-plattan som heter inte mindre än Fool for the City som kom 1975 och ifrån den lägger vi på en låt som heter Slow Ride. Varsågoda mina vänner. Professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik. Vågar för dig som vågar. Drömmer du om artistlivet? Vi fattar. Allt du behöver är en bra repertoar. Ett starkt Insta-game. Och en massa varmvatten så du kan öva skalor i duschen förstås. Den fjärrvärmda stämningen i duschen presenteras av Kungel Energi. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten. Men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Mariebergs gårdsbutik i Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter. Kika in på mariebergsgårdsbutik.se för mer information och vägbeskrivning till oss. Välkommen till Mariebergs gårdsbutik i Kungälv. Didilido, dido, dido, dildo, didilido, dido, dido, dildo, didilido. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Lyssna på den här låten med Rolling Stones, att den här skivan kom 1981. Det låter som en 70-talsplatta tycker jag, men man kan å andra sidan säga så här att det vi i musikaliskt vardagstal kallar för 70-talet, det höll på soundmässigt en bit in, något år in på 80-talet faktiskt där, så att det är inte helt fel. Så nu säger jag emot mig själv. Samma stund som jag säger någonting så säger jag emot mig själv. Så kan det gå till här i Helmorgon där jag, Jonas Slättum, sitter och presenterar saker utan att riktigt ha tänkt igenom vad jag ska säga innan. Start Me Up var detta i alla fall med The Rolling Stones, detta megaband från deras platta Tattoo You som kom 1981. Och bara ett år innan det så släppte Whitesnake den skiva som jag tycker nog faktiskt är deras bästa. Den har, det, ja, det finns några till där. Slide It In är ju en annan som är väldigt, väldigt bra och så. Men den här Ready and Willing-skivan, den är riktigt fin faktiskt. Vi plockar en låt ifrån den som de sen gjorde om lite längre fram i karriären. Men det här är originalversionen av Fool for Your Loving. Yeah, yeah. I was born under a bad sign, left out in the cold. I'm a lonely man who knows just what it means. Are listening to Pirate Rock. Go Först hörde vi Whitesnake med Fool for Your Loving från plattan Ready and Willing som kom 1980. Och efter det nu här, det som tonade ut här, Deep Purple, bandet som David Coverdale lämnade när det splittrades för att bilda Whitesnake, nämligen Deep Purple. Titelspåret från deras skiva från 1971, Fireball. Och nu då, som man brukar säga i vissa sammanhang, över till något helt annat. Songs like this. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Deal of I Like Radio. Quiet reservation. Oasis, Don't Damn Me, och innan det lilla syster, Nu har jag fått nog av dig. Jag har faktiskt nu på senare tid snöat in på Genesis igen. Jag gör det med jämna mellanrum. Ett band som har följt med mig sedan tonåren och som jag älskar och har älskat och älskar fortfarande. Det jag har snöat in på lite extra nu, det är den perioden där Phil Collins tog över som sångare, fast innan de började bli smöriga hit Genesis, utan de fortfarande är liksom så här lite progressivt symfoniska. Första plattan i detta sjok heter A Trick of the Tail, och från den hämtar vi den här fina låten som heter Dance on a Volcano. Thank you. Genesis, underbart fina Genesis. Dance on a Volcano hette låten, Dansa på en vulkan. A Trick of the Tail hette skivan, kom 1976. Donken Meals är engelska och betyder otroligt goda menyer från McDonald's för bara 49 kronor. Till exempel en hel meny med nya smarriga crispy cheeseburger. Alltid gott, alltid prisvärt. Alltså, det här med att utforska, att upptäcka nya sidor, det gillar jag. Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas nya katalog. Snart i en brevlåda nära dig. Vi ses! Hej, Dolph Lundgren här. Som du vet så älskar jag spänning, kunglig spänning. Vill du också uppleva kunglig underhållning, gå in på leovegas.com. Just nu upp till 30 cashfree spins och 200% i välkomstbonus. leovegas.com, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Många svenskar lider av eksem, rosacea eller akne. Nu finns Gladskin, en ny, helt unik hudvårdsserie som innehåller ett patenterat enzym som för första gången endast angriper de dåliga bakterierna på huden. Gå in på gladskin.se för mer information. Där kan du också läsa användarnas omdömen. Ja, det beräknas på det positiva kapitalunderlaget, multiplicerat med statslåneräntan året före inkomståret. Just det. Ja, om ditt underlag inte är negativt med mer än 50 000, då redovisar du enligt R31. R31? Ja. Förstår du? Ja, absolut. Att deala med Skatteverket är svårt, men företagsabonnemanget från 3 är enkelt. Välkommen till 3 Företag. Het asfalt klibbar mot bildäcken när du missar avfarten. Med flit. Hamna på E4 istället. Kör norrut. I timmar. Sen väg 373 inåt landet och sist en liten grusväg inåt vädersträck, vilket som helst. Du stannar till i en glänta, kliver ur bilen, solen strilar genom tallarna och det är lite för kallt för shorts. Nokian hacka sommardäck. Det är en vacker resa. Få en försmak av sommaren med Pågens goda hönekaka. Nu kan du dessutom vara med och tävla om en fin hönecykel när du köper ett bröd i butik. Så passa på! Varsågod, låt smaka Pågens goda hönekaka. Hönö, alltid färsk och gyllengräddad. Electrolux firar 25 år med 25% rabatt på alla kök. Och självklart hjälper vi dig med allt du behöver. Planering, installation, montering och finansiering. Boka ett personligt köksmöte i närmsta butik eller på electroluxhome.se. Varmt välkommen till Electrolux Home. Hur långt kör du per vecka i din transportbil? Många kör faktiskt mindre än de tror och skulle klara sig fint med 100% elektriska Renault Kangoo ZE som har en räckvidd på upp till 230 km på en laddning. Välkommen till Renault Transportbilar och prova på att färdas långt utan motorbuller. Prova McChili Burger till lunch. En burgare med klassisk originaldressing, krispig rödlök och jalapenos toppad med en vegetarisk chili. Väl mellan nötkött, halloumi eller vårt växtbaserade alternativ, plant beef. Max, Sveriges godaste burgare. Nej men hallå där, va? Har ni picknick? Ja. Oj, oj, oj, vilka fina pålägg. Dukar för fler med Lönneberga. Smörgåspålägg för alla. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande, men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om det börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. Är du redo för en tankenöt från Nordax Bank? Här kommer den. Fler och fler människor jobbar utan fast anställning. Men hur ska alla göra när de behöver bolån? Du klurar. Jag spelar mungiga. Rätt svar. Kolla med Nordax såklart. Banken för det nya vanliga. Så vad säger du? 27 klarprovet gilt? Men grönt. Är det verkligen vi? Är det oss? Undvik drama. Fråga Colorama. Just nu får du som är eller blir medlem i mitt Colorama 25% rabatt på utvald väggfärg. Välkommen till Colorama. Ibland när du behöver tanka är det extra viktigt att det går snabbt och enkelt. Nu kan du betala med mobilen när du tankar Miles drivmedel, så din resa blir ännu enklare. Välkommen till Circle K. Take it easy. Vi testar ditt batteri. Kostnadsfritt. Välkommen till Mekonomen. Du ser ledsen ut. Ja, jag tror en sån där mitt i livet kris. Oj, du ska köpa en klotgrill för 199 kronor på jula. Men en klotgrill? Vänta lite, jag har kris. Precis, en klotgrill kommer att förändra ditt liv. Jag är usel på grilla. Min väns polare kompis pappas kusin, han hade också mitt i livets kris. Men så köpte han en klotgrill på jula. Och nu har han 4-5, kanske 10 grillkioskar över hela Sverige. Jaha. Du vet, även experter har varit nybörjare. På lördag kan drömmen slå in. All inclusive. Det är jackpot på V75. Köp en Harry Boy så är du med. Asgött. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Ben? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Alexis on Fire, No Rest. Helgmorgon tar slut för idag. Vi hörs imorgon igen. Tills dess vill jag att ni tänker på några små saker. Ett, det här är inte slutet av världen. Världen tar inte slut i och med coronaviruset, utan den kommer att fortsätta trots allt detta. Två, ni och jag och alla vi andra människor, när vi ser en annan människa ute på gatan så hälsar vi och ser glada ut. På det viset sprider vi lite glädje och värme människor emellan, och det behövs. Det smittar dessutom inte. Så är det. Dessutom, ta det lugnt, ta det vackert, ta hand om varandra och lyssna på mycket skön musik. Det här är Therapy med Diane. Jag säger tack och adjö för idag. And you're listening to Pirate Rock. Pirate Rock, the home of rock music.